txandurlaren segitarago kapoia baditu arrautxatzuakin ditiar merietatzeko zagardularekin horra, horra gure olentzago pipa otzian du lare segitarago kapoia baditu arrautxatzuakin ditiar merietatzeko zagardularekin Jordi jota tantzalagin posizentia, gindian nero izaiko katzaiandria, hausetan ekia horrela ibiltzia, jesduan nero izaiko kapoizentia. Horra, horra, gure horrentzaro, pipa ontzian dula eseritaro, kapoia ditu, Arrautxatxuakin, bitiar megetatzeko zagarduarekin, zagarduarekin.